I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Raz, dwa, trzy, cztery minuty po czwartej. Czas na piosenkę dnia. Just the My Friends, Paula i Karol w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, między innymi w porannej audycji piątkowej. Zapraszamy do trójki po godzinie 8.30. Polecamy i zapraszamy teraz 8,5 minuty po godzinie 4. Piątkowe rozgrzewkowe czynności. Pierwsze dziś. Pierwsze w tym miesiącu. No jak zwykle w takich okolicznościach będą emocje. Na pewno przyda się adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, ale to dosłownie za 4 minuty. Proszę być w gotowości. Położyłem się nad ranem, kiedy niebo było szare. Kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało. Położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę naprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć. Lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała.

Ależ były emocje, ależ były i to nie pierwszy raz. No, dziś oczywiście, ale i w tym miesiącu też jak najbardziej. Ale. Dosłownie w kilku sekundach i już pozamiatane, już po wszystkiemu. No o tych zamiatankach i o tych śniegach, o tym, że będzie padało i zawieje i zamiecie, to jeszcze będziemy mówić. Ale dziś z samego rana pan Mirek nie dał szansy innym pozostałym kierowcom, bo jest kierowcą zawodowym, wozi części samochodowe z pogranicza słowacko-czeskiego dziś między Bratysławą a Ostrawą, a dalej do województwa opolskiego. Zero i pruszy, drogi posypane, ale poza drogami biało. Kierowca zawodowy, pan Mirek, dziś jako pierwszy telefonicznie. Serdecznie witamy w budzikowym gronie. Od dłuższego czasu z nami, ale jako pierwszy dziś telefonicznie witamy i gratulujemy. Sygnał SMS-owy dziś od pana Mateusza ze Śmieszkowa, który wita wszystkich i pozdrawia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pierwszy sygnał SMS-owy dla pana Mateusza i jeszcze sygnał mailowy dziś. Pan Andrzej ze Skoczowa melduje swoją obecność przed odbiornikiem radiowym z Białego Śląska Cieszyńskiego. 1 i 3 powyżej zera. No i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich. Nie, to my serdecznie gratulujemy i składamy jeszcze najlepsze życzenia imieninowe. Pan Andrzej jako pierwszy dziś mailowo. To dzisiejsze zacne budzikowe grono tych przodowników korespondencyjnych, choć jak podglądam i skrzynkę mailową i SMS-ową, nie brakuje pozostałych sygnałów od państwa. Po te zagraniczne i krajowe będziemy sięgać w dalszej części naszego budzikowego spotkania, jako że śnieg w wielu miejscach za oknami, nie tylko w Polsce, ale także jak słyszymy w tej części Europy, to oczywiście będziemy sprawdzać także warunki pogodowe i drogowe. Zachęcamy do korespondencji. 19 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia i karteczka z kalendarza. Hej, czy nie wiecie? I kult. 24 minuty po godzinie 4. Nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. To właśnie teraz. Budzikowe kalendarium. No, tak to się nazywa. Tak naprawdę do kalendarza, także tego muzycznego, będziemy zaglądać już za niecałą godzinę. No a teraz tylko tak na rozgrzewkę. Trzy wybrane wydarzenia z historii. 1 grudnia. Słowo się rzekło, tak jest. 1 grudnia dziś się rozpoczyna. 256 lat temu urodziła się Marie Grosholz, czyli Madame Tussaud, założycielka Muzeum Figur Woskowych w Londynie. Przypomnijmy, zmarła w 1850 roku. 150 lat temu urodził się Ignacy Łościcki, prezydent Rzeczpospolitej w latach 1926-39, z zawodu chemik, technolog, autor prac, 60 prac naukowych, opracował przemysłową metodę wytwarzania kwasu azotowego z powietrza. Ignacy Łościcki zmarł w 1946 roku, a urodził się 150 lat temu. Z kolei 101 lat temu zmarł Charles de Foucault, francuski podróżnik, misjonarz, badacz Sahary. Zmarł w 1916 roku. Trzy daty na teraz, jak wcześniej wspomniałem, muzyczne kalendarium w obfitości dziś już za niespełna godzinę. No a przed nami piątek, 1 grudnia, 335 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 15. Dzień potrwa etatowe 8 godzin i 4 minuty, a dziś imieniny Natalii, Edmunda i Eligiusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce się obudzi. No z tym słońcem, a bardziej ze śniegiem, prognoza pogody i pan synoptyk, to już dosłownie za 3 minuty z wąsem. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Niosę ci raj, narkotyczny trans. Nie poczujesz, że żył, kto nie zgrzeszył choć raz. Thank you. zdejmijmy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja w urojonym imperium gdzieś na mapie. Płyty, z płyty tygodnia Anita Lipnicka and the Hats w nagraniu zatytułowanym Raj z listy przebojów trójki. No wciąż jeszcze to nie najwyższe miejsce, ale wydaje mi się, że zasługuje spokojnie na nie tylko poczekalni, ale na zestawienie podstawowe. Ostatnio z 33 na 32 miejsce. Polecamy i zapraszamy listę przebojów trójki. Głosujemy do południa, a dziś wieczorem cieszymy się kolejnym 1870 wydaniem listy przebojów trójki. Niezmiennie zachęcamy Państwa, by zwrócić uwagę także na ten jakże przyjemny trójkowy, radiowy, no i listowy obowiązek. 4:30, punktualnie pan synoptyk, bardzo prosimy. Najpierw rzut oka na zaśnieżoną mapę satelitarną tej części świata. Europa Wschodnia, Wyspy Brytyjskie oraz zachodnia Skandynawia pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu będą pod wpływem rozległego niżu z ośrodkami nad Estonią, zachodnią, z Zatoką Gdańską i Bałkanami. No a Polska pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Estonią. Północ kraju początkowo będzie w strefie frontu atmosferycznego. Nad Polskę będzie napływać chłodne powietrze polarne, morskie. Znowu dziś ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu możliwe rozpogodzenia, no ale w wielu miejscach pochmurno. Będzie sypał śnieg. Śnieg z deszczem na północnym zachodzie przechodzący w opady deszczu. Bez opadów głównie na południu. Wiatr zachodni, umiarkowany, na północy porywisty, na wybrzeżu nawet w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i chyba coś, co najbardziej nas interesuje, prócz wielkości tej pokrywy śnieżnej, która dziś no, też przybędzie, po wczorajszych miejscami 15, na południu kraju nawet lokalnie 30 cm śniegu. Dziś też kolejne centymetry, to już w jednocyfrowkach pan synoptyk liczy, ale oprócz tych wartości także to, co nas chyba interesuje, czyli temperatura. No w dzień wszędzie powyżej zera, ale tak delikatnie, delikatnie pan synoptyk przyśnieżył. Najniższa temperatura na południu oraz w centralnej Polsce plus 1, 2 stopnie, również w centrum oraz na krańcach wschodnich do 3, na krańcach zachodnich i północnych, lokalnie na Pomorzu Zachodnim oraz na wybrzeżu do 4, 5 stopni powyżej zera. Tyle od pana synoptyka. Chociaż dzisiejszy cykl 3 na raz też należałoby powiedzieć, że w porozumieniu z panem od pogody dziś pan od muzyki serwuje. Zastanawiamy się, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 7-1-3-3-5, może ktoś będzie strzelał po pierwszej nutce i nie chybi. Sprawdzimy to za chwilę.

Dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa. Wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Żyli potem długo, wiedząc lepiej niż nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. Trzy na raz. Śnieg, miliony serc, mój radosny śpiew grzeje jak piec, mój radosny śpiew wyzwala śmiech. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, to nawet stróż tę radosną pieśń powtarza już, tę radosną pieśń na ustach mieć. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada. Ciężka jest praca stróża, gdy śnieżek kruszy, lecz nie bądź smutny stróżu, gdyż choć pensja jest nieduża, do góry uszy, poniżu zawsze idzie wyż. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, to nawet mi ciepło w nogi jest, choć mróz krzywi. Ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa. Śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. Ciepło w nogi jest, bo piosnka ta wszystkich rozgrzewa. Prawidłowe odpowiedzi. Prawidłowe od Państwa 71335. Bardzo się cieszymy. Choć nie wszędzie. Choć nie wszędzie. Tak pani Ania podpowiada. Nie na całej połaci śnieg, nie na całej, bo w Szczecinie ani odrobiny. Z gorącymi pozdrowieniami to od pani Ani. Pan Darek z Warszawy pozdrawia wszystkich trójkofanów. Z zimowej Warmii też i pani Alina, pan Rafał oczywiście, pan Maciek z Libiąża. Pozostałe odpowiedzi. Również i z Żywca, koło Żywca Zbiernej, gdzie biało i minus jeden. Tak jest. Z samego rana. Ja dziś Jeremi Przybora, Anna Maria Jopek na całej połaci. Choć jak się okazuje właśnie nie do końca. Jesz, Igor i sanki. Chyba na sanki to jeszcze za wcześnie, bo to mokry, taki ciężki śnieg. No i traperzy z Nadwisły. Kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg. I to odpowiedź prawidłowa, najprawdziwsza w naszych rozgrzewkowych czynnościach w cyklu trzy na raz. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu. No, traktujemy to śmiertelnie poważnie, z przymrużeniem oka, i jako że pierwszy śnieg się pojawił, to już ten zestaw w przygotowaniu był oj, oj, oj, tak jak i wczoraj. Ci wszyscy dzielni, którzy walczyli w nierównej walce z żywiołem, i za to im serdecznie dziękujemy. Dedykujemy kolejną piosenkę tym wszystkim, którzy walczyli, to po pierwsze, w naszym cyklu trzy na raz, to po drugie, a po trzecie, którzy nie cierpią śniegu. To niech będzie i w tytule, z taką nadzieją, że to taki ulotny. Twoim słońcem być. zmieniać zmierzch i świt. Ale jestem, jestem powietrzem. Nie wiem, nie wiem co lepsze. Jestem lotnym istnieniem i już się nie zmienię. Wsysa tlen, gasi płomień jednym tchem. Czasem plącze ścieżki dusz, wywołując żar i mróz. Mógłbym twoim słońcem być. Zmierzch i świt. Ale jestem, jestem powietrzem. Nie wiem, nie wiem co lepsze. Jestem lotnym istnieniem i już się nie zmienię. Jestem ulotny, tak śpiewał Śnieg, specjalnie z dedykacją dla wszystkich, którzy nie cierpią. Ale jestem także, zgłasza swoją obecność pan Remek, szczęściarz Żyrardowski, kłaniamy się nisko. Dziadek szczęśliwy, wnuczek się urodził, kłaniamy się również i pozdrawiamy wszystkiego dobrego, nie tylko dziadkom, ale i rodzicom. Pan Jurek Żeglarz, już z takim nastawieniem, nie dość, że śnieg, to i mróz, no jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać na bojery. Pani Aga z Krakowa, skończył się miesiąc urodzin kilku muzycznych ukochańców, zaczął się moich. No tak, tak, będziemy i to honorować i pamiętamy także w muzycznym kalendarzu o tymże właśnie. Garaż sprzątnięty i wyjechałem, bo ma być śnieg sucho i jakoś tak mroźno na Czarnej Górze. Czy jest śnieg? Jak zwykle pan Leszek z Poznania pyta. Jeszcze spokojnie do warunków zimowych wrócimy. Sygnał z Krakowa od pani Kasi. Bardzo dziękujemy i nienachalne zachęty do tego, by zagłosować na kolejne, bo dziś piątek, wydanie listy. Niebo zachmurzone i 2 stopnie. To z Krakowa. No i gdzie ten śnieg? Panie, panowie, szamani, już zapowiadaliście, pisze pan Darek z Bolesławca. 0 śniegu. Dobrze, że w górach mam, a sezon już od 8 grudnia zaczyna się, więc no, będzie można poszaleć. A stopni u mnie 0. To cieszy. A jak tam w Elblągu? Zaraz sprawdzimy. Pan Adam po dłuższej nieobecności znowu na 3. zmianie, więc gorąco pozdrawiam. Jakoś tak zimowo u nas. Bardzo dziękujemy pani Adamie. Pani Beata. No i już o, proszę bardzo. Mówisz, masz. Pani Beata z zaciepłego Elbląga znów to podkreśla. 0. I same chmury, z których pada śnieg. Będzie odpowiednio, jak temperatura spadnie do minus 10. To już znamy starą śpiewkę, tak, tak. No, brakuje do tych minus 10 jeszcze kilku stopni. 30 w Fahrenheitach, to jeśli dobrze liczę, to minus 1 za oknem chmury, ale nie pada, to pan Karol z Trzcińska. Na dzień dobry, pan Antek ze Szczebrzeszyna. Deszcz ze śniegiem i plus jeden. Pan Adam z małżonką, tam mlecznym krokiem. Dobrze. Na szczęście tylko minus dwa i bez klęski śniegowej. To pani Iwona z Nysy. Pan Rafał z Grodziska Mazowieckiego. Krajobraz jak z bajki. Jak w naszym cyklu. Trzy na raz. Na całej połaci. Plus jeden w Krakowie to u pana Andrzeja. Również kłaniamy się jeszcze nisko imieninowo. Pan Karol z Trzepnicy. Zasypało nas totalnie. I oczywiście brak prądu. Trójka gra dzięki baterii w tablecie. Pozdrawiamy panie Karolu i bardzo dziękujemy za takie, a nie inne zaangażowanie, by być z nami mimo wszystko. 12 minut pozostało do godziny 5. Za chwileczkę zagraniczna prognoza pogody. Odwiedzimy też zimne kraje. Odwiedzimy. Autopromocja. Sobotnia lista osobista z zabrzeńskiej kopalni Guido. 320 metrów pod ziemią. Jej bohaterem będzie walijski zespół Public Service Broadcasting, który w niedzielę zagra tam niezwykły koncert z muzykami orkiestry górniczej. Ten koncert będziemy transmitować. To wszystko na żywo na antenie Trójki w ten weekend od 19. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. No i już 9 minut pozostało do godziny 5. Sygnały zagraniczne z dalekich i nie tylko zakątków. W Wilnie słonecznie i zero. Księżyc prześwituje prawie 6. To pani Marzena przy herbacie i porannym smuteczku. No to mam nadzieję, że troszkę będzie radośniej. Pan Daniel z Wiednia o tym, że zero. Śniegu niewiele. Znaczy zero, jeśli chodzi o temperaturę śniegu. No jest troszkę, ale nie za zbytnio. Ale dzieciaki się cieszą. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Lizbona też na nasłuchu i pan Sławek. Denerwować, nie denerwować, pyta pan Sławek. No 9 stopni, 9, to teraz, ale w dzień ma być do 15. I to już bez żartów, ale naprawdę słonecznie. Jeden powyżej i dzbanek herbaty gotowy. Pani Dominika z Lubliany, też Słowenia na słuchu. Śpiąca, śpiąca. Pan Robert w Nowym Jorku, już piątek i 12 stopni. Ale że zima, więc szczerze zazdroszczę tego białego puchu. Nowy Jork na słuchu wieczorową porą i pan Robert, bardzo dziękujemy. Sygnał także od naszego wiernego słuchacza, od pana Antoniego. Kolejne życzenia i zdrowia, i pozdrowienia tym samym z Pekinu. Chiny na nasłuchu i pan Antoni, bardzo serdecznie dziękujemy. Dawno Tokio się nie odzywało i pan Wacław, tam plus 9, chmury, no też są. Pan Wacław, podróżnik nasz kochany, bardzo serdecznie dziękujemy. Światowiec, tak należałoby powiedzieć. Nottingham, dziś tu tycio powyżej zera, śnieg chciał nas odwiedzić, ale się wycofał i to szybko. To od pana Marka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zimno, tak krótko z wysp, to też pan Jerzy. Manchester, dla wszystkich pracujących w nocy, najlepszego pozdrowienia z zimnego Manchesteru. Bardzo dziękujemy. Pan Wojtek też w Manchesterze na słuchu. Kłaniamy się nisko. I jeszcze Helsinki. Assum Helsingissa, pan Artur. U mnie całe plus 2 i pada śnieg. I też sennie. Gorąco pozdrawiamy. Zimne kraje odwiedzamy. No z tych zimnych to tak nie za wiele. Rosja, Magadan też się nie odezwało. Dziś jak pamiętam, im bardziej na północ i Harstad też Norwegię jakoś chuteńko. Będziemy sprawdzać w dalszej części także i zagraniczne sygnały od państwa. Nie tylko te u nas zimowe. Za 6,5 minuty będzie piąta. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie samym. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że mi choćby zło miało najlepszy czas. Sobie samym Robert Gawliński. A za chwilkę też z dedykacją dla tych, którzy jednak lubią ten śnieg, bo chcą i więcej, i więcej, i więcej. Zupełnie rozumiemy i narciarzy, i snowboardzistów. Do prognozy pogody będziemy zaglądać po piątej. Będą zapowiedzi nowego dnia. Troszkę ośnieżona prognoza pogody. Będzie muzyczne, trójkowe kalendarium i mam nadzieję dobre słowo na dzień dobry. Dzień dobry.